بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 76 آیات, تیسرا حصہ 253 تک, چوتھا حصہ اختتامی سورت تک. چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل تھا, اس باب میں اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا, مومن, کافر, منافق. 2 امثلہ ذکر کی گئی جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے تھا. دوسری بات 21 سے 39 نمبر آیت تک, اس باب میں خطاب عام ہے, او بدو ربکم کے عنوان سے مسئلہ توحید کو اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں. او بدو کے عنوان سے یا ایوہ الناس خطاب عام, توحید اور بدو, 5 دلائل عقلیہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دی. اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ آپ کا پیدا کرنے والا ہے, آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے, زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے فرش, آسمان کو بنایا ہے چھت, بارش برسا کے آپ کے خوراک کا بندوبست کرتا ہے, رازق بھی ہوئی ہے. ثمرائے دلائل کو اللہ نے تفریح کر دیا ان پانچ دلائل پہ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, میں چار باتیں تھیں. پہلی بات اس بات رسالت علی عبدنا, دوسری بات صداقت الکتاب, مما اس کتاب سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا, تیسری بات دلیل وحی اعبدوا کے مسئلے پر, مما اس مسئلے سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا, چوتھی بات منکرین دعوی سے مطالباتی دلیل کی, فأتوا بسورة من مثلہ فإن لم تفعلوا, زجر منکرین دعوی کو, دعوے پہ دلیل پیش نہیں کر سکتے, دوسرے کے دعوے دلیل مات دلائل کو آپ نہیں مانتے, تو آپ کا ٹھکانا ہوگا کیا؟ جہنم ہوگا. جس نے دعوی کو مان لیا اس کے لیے بشارت ہے. اسی طرح قرآن آپ یاد رکھیں گے, قرآن کو اسی طرح یاد رکھنا ہوگا کہ میں پوچھوں تو آپ کے بشور ہو جائے. یا ایوہ الناس خطاب عام, عنوان او بدو, پانچ دلائل کس طرح, سمرے دلائل, وَإِن كُنْتُمْ میں کون سی بات ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں یہ, وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات میں یہ. اسی ترتیب سے آپ پورے قرآن کو یاد رکھیں گے, ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہی رویش ہوگی, ہر صورت میں اسی طرح کا مضمون ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے آپ کو یاد دلانے کے لیے. یہ بار بار جمعے پر 10 منٹ تقریباً میرے اس پر روزانہ لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ ابتدا ہے, تو ابتدا میں جو ہے اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بعد میں اگر سبق ہمارا زیادہ بھی ہوتا جائے گا تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. یاد رکھیں کہ عادی آپ ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور اگر ابتدا میں آپ غبی بن گئے, آپ جو ہے اس کو توجہ نہ دیں آپ اس کو, اور کہے کہ یار اس کو یاد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو بعد میں تو ہم زیادہ پھر پڑھیں گے, پھر آپ کو اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا کل کے سبق. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, منکرین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دعوے کو پیش کر لیتے ہیں, جب کوئی حق پرست اپنے دعوے کو پیش کر لیتا ہے اور اپنے دعوے کو دلائل سے مدلل کر لیتا ہے, اس کے بعد منکرین دعوی سے مطالبہ کر لیتا ہے اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرنے کی, تو چونکہ منکرین دعوی کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی, ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, تو کیا کر لیتے ہیں, حق پرست کا جو دعوی ہوتا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے, اس پہ مختلف قسم کے اعتراضات اور شبہات کر لیتے ہیں. اس شبہات اور ان اعتراضات کا مقصد کیا ہوتا ہے, حق پرست کے دعوے کو کمزور کرنے کے لیے. سمجھا رہے ہیں؟ اس آیات میں اللہ رب العزت دفع تعارض کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دفع تعارض, اعتراض کا دفع اللہ رب العزت اس آیات میں فرما رہے ہیں. اعتراض کیا تھا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتن. اس آیات کے شان نزول میں علماء کے کچھ اقوال جو ہے وہ منقول ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جب شان نزول کہتے ہیں کہ کس وادی کے تناظر میں کس حالت کے تناظر میں اس آیات کا نزول ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کے جو سہارے ہیں ان کی مثال اللہ رب العزت نے جو ہے مکڑی سے بیان کر دیا, مکڑی کے جالے سے, کہ جس طرح مکڑی کا جالا جو مکڑی کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا تو اور کسی کو کس طرح تحفظ فراہم کرے گا. تو مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ یہ کس طرح اللہ کی کتاب ہے جس میں اتنی حقیر اور کمزور چیزوں کی امثلہ ذکر کی گئی ہے. انہوں نے اعتراض کر دیا, تو اللہ رب العزت نے جواب کیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. تم تو مکڑی کی بات کر رہے ہو, مکڑی تو بڑی چیز ہے, میں تو اگر مثال پیش کرنا چاہوں تو مچھر کی بھی پیش کر سکتا ہوں, مگر یہ تفسیر جو ہے وہ کمزور ہے. کیوں؟ وجہ ضعف اور وجہ کمزوری یہ ہے کہ تمام علماء کے نزدیک سورۃ العنکبوت جو ہے یہ مکی سورت ہے اور سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. تو اعتراض کرنے والے مکہ کے لوگ تھے اور جواب اللہ رب العزت مدینے والوں کو دے رہا ہے. اعتراض کس نے کیا؟ مکے والوں نے. جواب اللہ رب العزت مدینے والوں کو دے رہا ہے. اعتراض مجھ پہ گلبار والے کر لے اور جواب میں پہاڑی پورہ والوں کو دے رہا ہوں. جواب اعتراض مجھ پہ پشاور والے کر رہے, جواب میں نوشہرہ والوں کو دے رہا ہوں. کوئی ربط نہیں بن رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ جب سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سورہ حج کی آیت نمبر 73 جب نازل ہو گئی جس میں مشرکوں کے آلیہ کی آجزی اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ یہ اتنے کمزور اور آجز ہیں کہ ایک مکی کو نہیں بنا سکتے, تو انہوں نے آگے سے اعتراض کر دیا کہ یہ کس طرح اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی. تو جواب میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. تم تو مکی کی بات کر رہے ہو, مثال کی ضرورت پڑ جائے تو میں مچھر بھی بیان کر سکتا ہوں, مگر یہ تفسیر بھی کمزور ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سورۃ الحج وہ نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پہ ہے, جبکہ یہ سورت سورۃ البقرہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے, 87 نمبر پہ ہے. تو اعتراض ہوگا 2-3 سال کے بعد, جواب اللہ رب العزت 2-3 سال پہلے نازل فرما رہا, یہ صرف تو اس سے پہلے ہے. تو یہ بھی کچھ بڑی چیز نہیں ہے, کمزور سی تفسیر ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, امام ماوردی رحمت اللہ علیہ, امام نے شاپوری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کافروں اور منافقوں کی مثال بیان کر دی پہلے پہل, تو اس مثالوں میں منافقین اور کفار سے اللہ نے پردے کو ہٹا دیا, لوگوں کے سامنے بالکل کلیئر کٹ کر دیا, یہ منافق ہے, بےمان ہے, یہ کافر ہے, تو ان سے تو کوئی بات نہ بنی. تو اس نے آگے سے اعتراض کر دیا کہ اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آگ ہے یا پانی ہے, بارش اور پانی ہے, لوگ جا رہے ہیں, اسی طرح آگ کی آدمی نے جلا دی اور آگ ختم, یہ کیا ہے؟ اللہ آنا و آجل من ہذہ الامثال, اللہ جو ہے وہ بزرگ اور برتر ہے اس طرح کی چھوٹی امثلہ بیان کرنے سے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جواب میں کیا کہہ دیا, ان اللہ, آگ اور پانی تو بڑی چیزیں ہیں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, مچھر جو حقیر چیز جانی جاتی ہے, اگر اس کی بھی ضرورت پڑ جائے تو میں اس کی بھی آپ کے سامنے وضاحت اور مثال پیش کروں گا. یہ رائے کس کی ہے؟ یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور اسی طرح بہت سے صحابہ کی یہ رائے ہے, اور اس کی آپس میں ایک ربط اور مناسبت بن رہی ہے, کیونکہ ایک صورت میں یہ مضامین جا رہے ہیں. اعتراض مثالیں پہ کی گئی, تو یہاں پر اس اعتراض کا دفاع ہے, نہ کہ کسی اور صورت پہ اعتراض ہے اور جواب کسی اور صورت میں اللہ رب العزت دے رہا ہے. سمجھ آئی؟ تو بات ہے کہ اس کی ایک ربط, ایک مناسبت کی, صرف تفسیر بیان کرنا نہیں ہے. مفسرین تو تفسیر میں کئی اقوال پیش کرتے ہیں, مگر عالم کو بھی اللہ نے علم دیا ہوتا ہے, عقل بھی ہوتی ہے, وہ بھی جو ہے اپنے علم کی بنیاد پہ اس چیز کو چیک کرے گا کہ کون سی اقوال وہ اس کے ساتھ مناسبت کا رہی ہے اور کون سی اقوال جو ہے وہ غیر مناسب. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو جو ہے وہ کیا دے رہا ہے, اس کو راجم سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک رائے ہے. اچھا, ابھی آیات کو ذرا سمجھیے, آپ دیکھتے رہے, آپ نے لکھا نہیں ہے, مزہ نہیں آیا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب, اس کے لیے جگہ چھوڑے, جب گھر چلے جائے تو اس کو فل کرے جو میں نے آپ کے سامنے یہ پوری ڈیٹیل بیان کر دی, یہ اس طرح نہیں تھی, یہ ضروری باتیں, اعتراضات تھے, جوابات تھے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, حاصل اس اعتراض کا اپنے پاس لکھ لیا. اعتراض انہوں نے کر دیا کہ یہ کس طرح اللہ کی کتاب ہے جس میں اس طرح کی امثلہ, چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. تو جواب اس آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مثال یہ بذات مقصود نہیں ہوتی, مثال بذات مقصود نہیں ہوتی, بلکہ مثال کے بیان کرنے کا مقصد صرف وضاحت ہوتی ہے. مثال تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے, خواہ چھوٹی چیز کی ہو خواہ بڑی چیز کی ہو, لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے. مثال اگر بذات مقصود ہوتی تو پھر اس پہ اعتراض جو ہے وہ ٹھیک تھا کہ مثال بڑی چیز کی ہونی چاہیے, چھوٹی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس مثال کا کیا ہے, ان کے اعتراض کا دفاع ہے کہ مثال بذات مقصود نہیں ہے, بلکہ مثال تو صرف وضاحت کے لیے ہوتی ہے, اور جس چیز سے وضاحت لوگ سمجھے ایک مسئلے کو, خواہ اگر وہ چیز وہ مثال چھوٹی چیز کی بیان کی جائے یا بڑی چیز کی بیان کی جائے, مثال سے مقصود لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. مثال بذات مقصود نہیں ہوتی, کسی چیز کی بھی ہو. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, یقیناً اللہ لا یستحی, کیا معنی لا یستحی کے معنی اگر آپ یہ کریں کہ یقیناً اللہ حیا نہیں کرتا, تو نعوذ باللہ من ذالک, جو لوگ جو حیا نہیں کرتے تو اس کے تو من یہ ہوتے کہ بے حیا ہوتا ہے. تو یہ لفظ اللہ کے بارے میں بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے تو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں کہ یہاں پر قرآن میں اگر بندے کی ایک صفت اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف منسوخ کی جائے, مخلوق کی ایک صفت اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے, تو مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ مراد اس سے اس کا انجام ہوتا ہے, نتائج مراد ہوتے ہیں, انجام مراد ہوتے ہیں اس اوصاف کے. ان صفت کے کیا ہوتے ہیں؟ انجام اور نتائج مراد ہوتے ہیں. ایک بندہ جب حیا کر لیتا ہے, ایک بندہ جو کام کرتا ہے جب کسی سے حیا کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کام کو کرتا جاتا ہے یا اس کام کو چھوڑ دیتا ہے؟ کرتا جاتا ہے کہ چھوڑ جاتا ہے؟ چھوڑ جاتا ہے. حیا جب کر لیتا ہے تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیا کا نتیجہ مراد ہے. کیا؟ چھوڑ دینا کسی چیز کا. کیا مراد ہے؟ چھوڑ دینا کسی چیز کا. اسی لیے تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں معنی کرتے ہیں ان اللہ لا یستحی کے معنی کرتے ہیں ان اللہ لا یترک, یقیناً اللہ نہیں چھوڑتا, یقیناً اللہ نہیں چھوڑتا. ان یدرک مسئلہ کہ بیان کر دے ایک مثال, ما بعوضتن مچھر کی فما فوقہا, یا اس سے بھی بڑھ کر حقارت میں, اس سے بھی بڑھ کر حقارت میں چھوٹے پن میں. تو لا یستحی کے معنی کیا ہے؟ لا یستحی کے معنی ہے چھوڑ دینا. ایک بندہ ایک کام کر لیتا ہے تو جب کسی سے حیا کر لیتا ہے تو اس کام کو کیا کر لیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے یہ وصف صفت مراد نہیں ہے بلکہ اس صفت کا نتیجہ مراد ہے. حیا کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کام کو چھوڑ دینا. ان اللہ لا یستحی, ان اللہ لا یترک. ایضربا ضربا کا یہ لفظ نہیں ہے. قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ, قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ, اس کی تفسیر کا نام ہے احکام القرآن. وہ فرماتے ہیں کہ ضرب بحر, ضربا کا یہ لفظ نہیں ہے, یہ دریا جیسا ہے, سمندر جیسا ہے. دریا اور سمندر جس طرف پہ اس کا کی رخ کی جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا, جاتا ہے اپنے لیے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. اسی طرح یہ ضربہ کا لفظ نہیں ہے, یہ بھی ایک سمندر کے مانند ہے, ایک دریا کے مانند ہے. اس میں کئی معنی جو ہیں وہ شامل ہیں. یہاں پر ضربہ کے معنی کیا ہے؟ بیان کرنا. اسی صورت بقرہ میں آئے گا لا یستطیعون ضربن فی الارض, ضربن کے معنی چلنا زمین پر, وہی ضربن کا لفظ ہے. لا یستطیعون ضربن فی الارض, ضربن کے معنی ہے بنا دینا. فضرب لہم, اسی طرح ضربا کے معنی ہے, سورۃ طہٰ میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, بنا ڈالیے ان کے لیے اس دریا میں ایک راستہ خشک. ضربہ کے معنی ہے مارنا. فضربوا فوق الاناق وضربوا منهم كل بنان, مار دیجئے ان کی گردنوں کو. ضربہ کا لفظ ہے. ضربہ کے معنی ہے اپنے آپ کو لپیٹنا. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے اوپر جو ہے بڑی بڑی چادریں لپیٹ دیجئے. ضربہ کا لفظ. ضربہ کے معنی ہے کا کرنا. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, اللہ ان کے درمیان جنتی اور جہنمیوں کے اندر سورت حدیب میں ایک دیوار کھڑی کر دے گا. تو ضربہ میں بہت سی معنی. تو ضربہ کا یہ لفظ کیا ہے؟ بحرن ہے, دریا ہے. جس طرف بھی رخ کیا جائے وہ معنی نکال لیتا ہے. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو ان اللہ یہاں پر ضربہ کے معنی کیا ہے بیان کر. ایک ایک چیز اپنے پاس نوٹ کر دے جائے. ایک ایک چیز جو باتیں گئی بس وہ تو گئی ہوا. جو نوٹ آپ نے کر لی بس وہ تو نوٹ ہو گئی. کافی کی زینت آپ نے بنا دی, مگر جو آپ سے رہ گئی بس وہ تو نہیں. دیکھتے دیکھتے آپ کون کون سے معنی یاد رکھیں گے. اگر میں ابھی آپ سے پوچھ لوں کہ جو جنہوں نے نہیں لکھے ہیں کہ دو تین معنی مجھے بتا دیں, نہیں بتا سکتے. اگر یہ سوال کیا کروں کہ کس صورت میں یہ ہے, وہ تو بالکل نہیں بتا سکتے. تو ان اللہ لا یستے کی چیز جو ہے وہ ضروری ہے. کوئی چیز اس میں میں فضول آپ کے سامنے نہیں رکھتا. یہاں پر آپ لکھا کر, اگر بعد میں آپ کو کوئی چیز فضول نظر آئے تو خیر کیا ہے. میرے علم کے مطابق تو فضول کوئی چیز نہیں ہوتی, بے مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی, بے فائدے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ لکھا کر میرے سامنے گھر جا کر اگر آپ کو فضول لگے تو بس مٹا دیتے. اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ, یقیناً اللہ نہیں چھوڑتا کہ بیان کرے مثال ما بعوضۃ مچھر کی. فما فوقہا, فوق کے معنی ذرا آپ سمجھ لیجئے. فوق کے معنی اوپر. فوق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر. تو اوپر کیا؟ دو چیزوں میں اوپر کے معنی ہیں, چھوٹے پن میں بھی اور بڑے پن میں بھی. کیا ہے؟ پغڑکوانی کی اور پغٹوانی کی دوار مانی. فوق میں مانی بڑے پن اور چھوٹے پن دونوں کا ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اسی تفسیر کو راجح فرماتے ہیں. یہی چیز کہ اللہ کی اپنی جو ہے منشا ہے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر مچھر سے بڑی چیز بیان کر لے, مکڑی وہ بھی ٹھیک ہے بیان کر سکتا. اگر اس سے چھوٹی چیز بیان کر لے پھر بھی بیان کر سکتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھ, کیونکہ مثال بذات مقصود نہیں ہوتی, بلکہ مثال میں اصل منشا کیا ہوتی ہے لوگوں کی سمجھانا مقصود ہوتا ہے. وذات ایک مسئلے کی مقصود ہوتی ہے, خواہ چھوٹی چیز کی مثال یا بڑی چیز کی. ان اللہ لا یستحی, یقیناً اللہ نہیں چھوڑتا کہ بیان کر دے ایک مثال ما بعوضۃ مچھر کی, فما فوقہا, یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹے پن میں, یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹے پن میں, یا اس سے بھی بڑھ کر بڑے پن میں. مچھر سے بڑا یا مچھر سے چھوٹا اللہ کی اپنی مرضی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. فاما الذین, تو وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے. کس چیز پہ ایمان لائے؟ کس چیز پہ ایمان لائے؟ کس پہ؟ قرآن پہ. آگے توحید پہ, رسالت پہ. یہ چیز ہے جو ان چیزوں کو مان گئے. فیال, ابھی آپ قرآن کو سمجھے کی کوشش کرتے جائیں. یہی چیز ہے جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں, ایمان اور کفر. یہ چیز آگے آپ بڑھتے جائیں. مسئلہ ذکر کیا ایمان, یہی ایمان مانے اس چیز کو. کفر, انکار کیا اس مسئلے سے. یہ قرآن فہمی ہے اصل, جو اللہ رب العزت جو بتلا رہے. تو فاما الذین, وہ لوگ آمنوا, جو ایمان لائے, جنہوں نے مانا ان مسائل کو جو پہلے ذکر کی گئے. فیعلمون, تو جانتے ہیں یہ انہ الحق انہ ہو کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 10-15 توجیہات بیان کرتے ہیں. کتنی توجیہات؟ 10-15 کے قریب توجیہات وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ سے مراد قرآن, انہ سے مراد پیغمبر, انہ سے مراد کیا ہے, انہ سے مراد اعبدوا ربکم کا مسئلہ, انہ سے مراد آخرت, یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں. مگر جو اس آیت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ انہ سے مراد یہ مثال, انہ سے مراد کیا ہے؟ مثال مراد ہے کہ ان فیان ہونا تو جانتے ہیں لوگ انہ الحق من ربہم, یا انہ سے مراد دوسری جو مناسبت رکھنے والی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن, یا قرآن یا یہ مثال. جو لوگ ایمان لائے تو جانتے ہیں کہ یقیناً یہ مثال یا یقیناً یہ قرآن الحق کو سچا ہے, برحق ہے میں ربہم ان کے رب کی طرف سے, کہ بالکل وضاحت مثال جو ہے وضاحت کے لیے ہوتی ہے, مثال وضاحت مقصود نہیں ہوتی, خواہ چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کو. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور وہ لوگ کل کفرو جنہوں نے انکار کر دیا اعبدوا ربکم کے مسئلے سے, رسالت کے مسئلے سے, قرآن کے مسئلے سے انکار کر دیا, فَيَقُولُونَ تو کہتے ہیں یہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا, کیا ارادہ کر لیا ہے اللہ نے بہذا مسئلہ, اس بیان اس مثال کے بیان کرنے سے, کیا ارادہ کر لیا ہے اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے. اس مثال میں اللہ نے کیا رکھا تھا, کیا مقصود تھا کہ مثال اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کر دی. وہ اعتراض کر جاتے ہیں کافر, اللہ کے فعل پہ اعتراض کریں گے, اور مومن اللہ کے کام کو برحق جانے گا اگر اس کی حکمت اس کی سمجھ میں آ جائے یا اس کی حکمت اس کی سمجھ میں نہ آئے. مانتا ہے آمنا وہ سبق نہ مانتے ہیں تصدیق کر لیتے ہیں. تو جو کافر ہوتے ہیں وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس مثال کی بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کس وجہ سے, وہ کس وجہ سے اعتراض کر جاتے ہیں. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یزل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, معنی ذرا سمجھ لیجیے اس آیات کے, یزل بہ کثیرا, معنی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یزل بہ کثیرا گمراہ کرتے ہیں اللہ اس مثال کے ذریعے سے یا اس قرآن کے ذریعے سے کثیرن بہت سارے لوگوں کو, ویہدی بہ کثیرا, یہ تو مانے چلو ٹھیک ہو کہ یہ ظلم بھی کثیرا مانی کرتے ہیں کیا کہ گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے سے, اس قرآن کے ذریعے سے یا اس مثال کے ذریعے سے کثیرن بہت ساروں کو. تو مقصود کیا ہے, یہ مانی ٹھیک ہے کہ قرآن بیان کرنے کا مقصد اللہ کا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے یا لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلانا, کیا مطلب؟ صراط مستقیم پہ چلانا مقصود ہے, نہ کہ قرآن بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر, یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو بیان معنی اس آیات کے کیا ہے, معنی لکھ لی اپنے پاس, یضل بہ کثیرا, گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کثیرن بہت ساروں کی, گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کثیرن بہت ساروں کی, اندر سے وہ گمراہ ہوتے ہیں پہلے سے مگر اپنے اوپر ان لوگوں نے اسلام کا دینداری کا لباس جو ہے وہ ڈال رکھا ہوتا ہے تو اس کی وہ گمراہی ان کے اس دین کے لباس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جب قرآن کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت میں آ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو حق پرست ان کو جان لیتے ہیں کہ یار یہ تو گمراہ کا بچہ تھا, یہ کیا تھا, یہ تو گمراہ تھا, اس نے اپنے آپ کو اسلام کے لباس میں اور لباس یہ لباس ہے اسلام اور لباس ہے دین میں اپنے آپ کو اس نے جو چھپا کے رکھا تھا, در حقیقت تو یہ بےمان تھا. منافق تھا. تو قرآن مانی کیا یزل بھی کثیرہ, ظاہر کرتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے گمراہی کثیرہ بہت ساروں کی. مثال اس کی کیا ہے؟ مثال اس کے چھونے کی جیسی ہے. چھونے کی مثال ہاتھ میں اٹھاؤ, ہتھیلی پہ رکھو تو کتنی خوب یعنی اچھی نظر آتی ہے چونا, ٹھیک ہے. اس میں سے کوئی حرارت ہوتی ہے؟ ہاں, چونے کو ہاتھ میں رکھے کچھ حرارت آپ کو فیل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. خوبصورت سی چیز ہے, سفید, حرارت نہیں ہے. مگر جب آپ اس کے اوپر دو تین قطرے پانی کے انڈیل دے تو کیا آپ اس کو اپنے ہتھیلی میں رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ حرارت کیا اس پانی میں تھی؟ یہ حرارت اس پانی میں تھی کہ حرارت اس چونے کے اندر تھی جو ظاہر ہو گئی کس سے؟ پانی سے. اسی طرح اس بندے میں گمراہی موجود ہوتی ہے, اپنے اوپر اس نے اسلام کا لباس وہ ڈال رکھا ہوتا ہے جس سے اپنے آپ کو یہ چھپا کے رکھتا ہے, مگر جب اس پہ قرآن کی بارش ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اندر کی جو حرارت اور گمراہی تھی وہ ظاہر ہو گئی, مقابلے کے میدان میں آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ مقابلے کے میدان میں آ گیا. آپ جب درس کی ابتدا کرتے ہیں ایک چیز آپ پہ آتی جائے گی, مگر کب؟ جب آپ قرآن کی درس میں جو ہے عالم بن جائے. اللہ ہم سب کو عالم بنا دے اور حاملین قرآن بنا دے, صحیح معنی میں خادمین قرآن اور حاملین قرآن بنا دے. تو جب آپ درس کرتے ہیں نا, بہت سی چیزیں درس میں اس طرح ہوتی ہے نا کہ جو استاد آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے نا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار استاد نے اس جگہ پہ جو ہے بہت تیزی نکال دی. اتنی تیزی, اتنی سختی ضروری نہیں ہے اس نے کر. یار یہ جو ان فرقوں پہ رد کر پائے, یا اس نے جو ہے فدا کے پیچھے بات کر دی, پیر کے پیچھے, مولوی کے پیچھے, یار اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اتنا کر لیتا ہے, اتنی نہیں ہونی چاہیے. مگر جب آپ کو خود آئے گی نا تو پھر آپ جو ہے استاذ کو بخش دیں گے. جب آپ پہ خود آئے گی نا تو آپ استاذ کو بخش دیں گے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے استاذ کے استاد سے, اللہ ہماری استاذ کی عمر اور علم میں برکت ڈال دے. وہ فرماتے تھے کہ ہم درس میں شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ دیوبندی کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, تو اس کے درس میں جو ہے لوگ آیا کرتے تھے علماء, وہ اسے درس حاصل کیا کرتے تھے. تو ایک عالم آئے تو جب ہمارے استاد جو ہے ان پیروں, باطل پیروں اور باطل مولیوں کو جو خوب زور کی جو ہے اس پہ رد کیا کرتے تھے, تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا, ایسے مبالغہ کر رہا ہے استاد, شیخ مبالغہ کر رہا ہے, اتنے برے بھی تو نہیں, ہم جانتے ہیں پیروں کو بھی جانتے ہیں, مولیوں کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ, اتنے برے تو نہیں ہے. ہم اسے کہتے یار تم خاموش ہو کے جو ہے درس سنو, یہ جو یہ باتیں کر رہا ہے اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے, آپ کو ابھی اس کا علم نہیں. مگر وہ جو ہے بس یہ کہتا ہے یار یہ ہمارے استاد جو ہے بڑی سختی کر رہے ہیں, اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے جو ہے وہ بھاگتا جاتا تھا, بھاگنے کے چکر میں ہوتا, ہم اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے کہ نہ یار درس مکمل کرو گے اس کے بعد جاؤ گے. درس کا دورہ ختم ہو گیا, اس کے بعد وہ اپنے علاقے چلا گیا, وہاں پر اس نے درس کی شروعات کر دی. جیسے اس نے درس کی شروعات شروع کر دی, لوگوں کی طرف سے یہ فتوے شروع ہو گئے, یہ کافر ہے, یہ وہابی ہے, یہ دین کو بدنام کرنے والا ہے, یہ کافروں کا ایجنٹ ہے, یہ فتوے. اور گاؤں سے اس کو باہر نکال دیا. تو جب گاؤں سے باہر نکال دیا, آئندہ سال جب استاد محترم کا دورہ شروع ہو گیا اور وہ جب درس میں آ کے بیٹھ گیا, تو جب استاد محترم شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ پیر اور مولویوں پہ رد کیا کرتے تو یہ آگے سے کہتے واہ سونیا کتنی اچھے گلا پہ کر دا ہے. ابھی اس کو پتا چل گیا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. پہلے تو اس کو پتا نہیں تھا, جب ان کا واسطہ پڑ جائے, آپ کا واسطہ پڑ جائے گا تو تم کہو گے کہ یار ہمارے استاد نے تو آرام سے ہاتھ رکھا تھا, اس نے تو نرم ہاتھ رکھا تھا, یہ تو اس سے بھی زیادہ گھی گزرے ہیں, آپ کا واسطہ نہیں پڑا. تو یہ ذل بھی کثیرا, اللہ ظاہر کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے گمراہی کثیرن بہت سارے لوگوں کی. اسی لیے تو ایک شاعر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لباس خضر میں, لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بترتے ہیں, لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بترتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ جو ہے مسلمان ہے یا یہ کافر ہے منافق ہے؟ تم تو کہو گے اس نے جو ٹوپی سر پہ رکھی ہے, سفید کپڑے جو ہے ڈالے, یہ تو اچھا بندہ ہوگا, شریف بندہ ہوگا. مگر آپ اس کی حقیقت کو تبھی جانیں گے جب آپ کچھ پہچان پیدا کریں گے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ کو جو ہے ہر ایک انسان کی ایک سرے معلوم ہوا کرے کتنے پانی میں, کتنے پانی سے اوپر ہے, آپ کو پتہ چلے. یہ قرآن سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, علامہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الزواجر, اس میں وہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندوں میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جس کے لباس انبیاء جیسا ہے مگر جس کا کردار زہر مجیسا ہوتا ہے. لباس تو کس کا ہے؟ انبیاء کا جیسا ہے, سر پہ بگڑی ہے. اور اسی طرح لباس جو ہے انبیاء جیسا ہے مگر اس کا کردار ظالموں جیسا ہے. یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں سے. اس کا اظہار آپ کو کس چیز سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. یذل بھی کثیرا, قرآن میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت ان کی اس گمراہی کا اظہار فرما رہے کہ کس طرح جب قرآن بیان کیا جاتا ہے تو گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گمراہی کس طرح جو ہے اللہ رب العزت اپنے کتاب کے ذریعے سے جو ہے ظاہر فرماتے ہیں. پہلے پہل آپ دیکھ لیجئے چٹا پارا سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 نمبر آیت, آیت نمبر 64 ذرا جلدی جلدی کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. اور خامخواہ ضرور بضرور ظاہر کر لے گا اللہ بہت ساروں میں سے ان لوگوں میں سے ماں او کتاب انزل الیک من ربک جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف اپنے رب کی طرف سے تو یانن سرکشی و کفرن اور کفر کو ظاہر کر لے گا. ظاہر کرے زیادتی بمانی اظہار کے ظاہر کر کے والقینا بینہم لا داوتا والبغزا الى یوم القیامہ اور ڈال دوں گا میں ان کے درمیان الا داوتا دشمنی ظاہرہ والبغزا اور بغز دلی الى يوم القيامه قیامت کے روز تک کلما اوقدوا نارا للحرب جب کبھی یہ جو جلائیں گے آگ کو للحرب جنگ کے لیے ادفع اللہ تو بجھا دے گا اس آگ کو اللہ کی ذات. یہ کیا کریں گے؟ مقابلے کے لیے نکلیں گے. لوگوں کو کہیں گے یار یہ قرآن جو ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ووٹ لینا مقصد ہے, اپنے بینک اپنے اوٹ بیلنس کو جو ہے اور بینک کو جو ہے زیادہ کرنا ہے. کیا مقصد یار ان لوگوں کا؟ یہ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں, پتہ ہی کافروں کی کوئی ایجنٹ ہے, کیا ان لوگوں نے جو یہ پروگرام بنایا ہے. تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اکساتے ہیں. لوگوں کو کیا کریں گے؟ اکساتے ہیں. یا یہ پیغمبر کو نہیں مانتے, یہ جو شفاعت کے منکر ہے, یہ مسیحیوں کو نہیں مانتے, اور یہ کرام کے پیچھے جو ہے باتیں کرتے ہیں. اس طرح کے فضول بکواس اور پروپیگنڈوں سے لوگوں کو اکساتے ہیں کہ یار ان کو جو منع کریں پورے علاقہ کہ یار یہ درس نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اطفا اللہ یہ لوگ جنگ کے لیے آپ کو جلائیں گے تو اطفا اللہ آپ جو ہے غم نہ کرے, آپ ڈرے مت, اطفا اللہ اللہ آئے گا, اللہ اس آگ کو بجھا دے گا, کوئی آپ کا بازی بھی نہیں کر دے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم, لوگ تو چاہتے ہیں کہ روشنی قرآن کو اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے بجھا دے, مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ متم نوری اللہ نے یہ جو ہے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنی روشنی قرآن کو خامخواہ ضرور بے ضرور پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. ایک طرف اللہ ہے, دوسری طرف مخلوق کہتے جائیں نا مدعیلہ کو برا چاہیں تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں سورت حج کو ذرا دیکھ لیں, 72 نمبر آیت سورت حج 17 پارہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایک اظہار ہے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا اظہار ہوتا ہے کیا ان کی گمراہی اور ان کی سرکشی کا جو ان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, لوگ اس پہ دھوکے کالے جاتے ہیں. قرآن جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کی وہ سرکشی اور ان کی گمراہی لوگوں کو دکھلائی جاتی ہے کہ تم اس پہ اعتماد نہ کرو, یہ تو کیا ہے آستی کے سامنے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھا جاتا ہے ان لوگوں پہ ہماری آیاتیں بَيِّنَاتٍ واضح واضح تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ تو جان لو گے تم چہروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا ہے حق سے, المنکر ناگواری کے آثار, ان کو ان کے چہروں سے ناگواری کے آثار جو ہے آیا ہوتے, ان پہ قرآن جو ہے اچھا اثر نہیں دکھاتا. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے یہ لوگ کہ حملہ کر دے ان لوگوں کو جو ان پہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو, یہ جو کوشش کریں گے کہ اس سے اللہ کی کتاب کو لے کے اس کو کہہ دیا جائے کہ ہمارے علاقے میں آپ درس قرآن نہیں بولے, اس طرح کے لوگ ہوں گے جو مقابلے کے لیے سامنے آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے در حقیقت گمراہ ہوں گے. تو جب قرآن بیان کیا جائے گا تو قرآن سے ان کا اظہار ہو جائے گا جب وہ مقابلے کے لیے نکلیں گے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سورۃ مدثر کو دیکھ لیجیے 29واں پارہ, 29واں پارہ سورۃ المدثر آیت نمبر 18, 19 آیت نمبر 17 آیت نمبر 18, 19 اس سے آگے 16 نمبر آیات سے آپ ذرا دیکھ لیجیے آیات کو. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا یقیناً یہ بدبخت ہے ہمارے آیاتوں کا عنیدن دشمنا, سورہ سعودا ان قریب ہم ان کو جو ہے جہنم کی گاڑی پہ چڑھا دیں گے. انہ فکر وقدرا یقیناً اس بدبخت نے سوچا وقدرا اور اندازہ لگا دیا. جب قرآن کی درس کو یہ آدمی سن لیتا ہے تو پہلے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کیا یہ اس لوگوں نے ان لوگوں نے جو یہ قرآن کا درس شروع کیا ہے ان لوگوں کا کیا مقصد ہے, یہ بندہ جو اتنی دور سے آتا ہے اس کا کیا مقصد ہے, یہاں پر تو لوگوں سے پیسے بھی نہیں لیتا, ووٹ کے چکر میں بھی نہیں آتا, اس کا کیا مقصد ہے یار کہ اتنی دور سے جو یہ آتا ہے. ہمارے مولوی تو ختم کے لیے دو دن میں بھی جو ہے بغیر پیسوں کے نہیں آتے, یہ اتنی دور کے علاقے کا رہنے والا آتا ہے اس کا کیا مقصد ہے. تو آگے سے خود ہی کر لیتا ہے وقت درا, ہاں ہاں ہاں یہ اپنے آپ کو بڑھانے کے چکر میں ہے, اپنے آپ کا جو ہے حلقہ ارباب ارباب کو زائدہ کرنے کے چکر میں ہے. وقت درا اور اندازہ کر لیا, اپنے طرف سے اندازہ کر لے تو آگے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقتلا کیف قدرا تو لعنت ہو اس بندے پہ کیف قدرا کس طرح برا اندازہ لگا دیا. ثم قتلا کیف قدرا پھر لعنت سے وہ لعنت ہو جائے اس بندے پہ کیف قدرا کس طرح برا اندازہ لگا دیا اس نے. ثم عبس ثم نظر پھر دیکھ لیا قرآن والے کو بڑے نظروں سے, آنکھ اس طرح نکال کے بندے کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ ڈر جائے گا. ثم بسا و بسرا پھر ناگواری کے آثار اپنے چہرے پہ نمودار کر لیے ثم ادبرا پھر پیٹھ پیچھے کر لی واستکبرا اور اپنے آپ کو بڑا جانا قرآن سے فقالا تو کہا جانے میں ان ہذا الا سحر یسرا نہیں یہ قرآن مگر جادو ہے جس میں اثر ڈالی گئی ہے قرآن کو یہ لوگ جادو کہتے ہیں ابھی بھی کہیں گے یار یہ لوگوں پہ جادو کرنے والا ہے جو بھی آتا ہے اس کو سن لیتا ہے تو بعد میں وہ جو ہے جاتا نہیں ہے قرآن کے درس سے اٹھتا نہیں ہے یہ اس نے جادو کر دیے اللہ کے بندو جادو مادو نہیں ہے یہ قرآن کا اپنا ایک اثر ہے جو اخلاص کے ساتھ قرآن کو سن لیتا ہے ایک مرتبہ تو جس میں اخلاص اور ایمان کو ہوتی ہے وہ کب جو ہے اس نے حسین اور خوبصورت کلام اللہ کو چھوڑ لے گا یہ قرآن کا اپنا ایک اثر ہے جادو مادو نہیں ہے تو یہ ہے اظہار کن لوگوں کا جو کفر اور گمراہی ان میں ہوتی ہے جب قرآن بیان کیا جاتا ہے وہ مقابلے کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں تو اظہار ہو جاتی ہے ان کی گمراہی اور ان کی کیا کی ان کی سرکشی کی آگے ہے ویہدی بھی کثیرا اور مضبوط ہدایت سے یہاں ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے ہدایت کا کون سا مرتبہ مراد ہے تیسرا مرتبہ مراد ہے اور وہ ہے ہدایت خاص الخاص مراد جس سے تثبت اور مضبوطی مراد ہے ویہدی بھی کثیرا اور مضبوط کر لیتا ہے اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے کثیرن بہت ساروں کو اپنے صحیح عقیدے اور اپنے صحیح عمل پہ مضبوطی نصیب کرتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کثیرن بہت ساروں کو جو اللہ کے فعل پہ اعتراض نہیں کرتے اللہ کی مثالوں پہ اعتراض نہیں کرتے تو جب مثال بیان کی جاتی ہے جب قرآن بھی بیان کی جاتی ہے تو ان کو اللہ رب العزت تثبت اور مضبوطی نصیب کر لیتا ہے قرآن کے بیان کرنے سے تو یہدی بھی کثیرا مضبوطی اللہ عطا کر لیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے کثیرن بہت سارے لوگوں کو اور قرآن کیا ہے یہ تثبت اور مضبوطی کا ذریعہ ہے سورۃ النحل کو ذرا آپ دیکھ لیجئے چودواں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 102 102 نمبر آیت چودواں پارہ سورۃ النحل 102 نمبر آیا قرآن جو ہے یہ تثبت اور مضبوطی کا ذریعہ ہے پہلے لکھا کرے اپنے پاس اس کے بعد نکالنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کیجئے نزلہ روح القدس اس قرآن کو لایا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام من ربک آپ کے رب کی طرف سے الحق برحق حق کے ساتھ قرآن کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے لا چکے ہیں اس کے نزول کا مقصد کیا ہے تو آگے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیثبت الذین آمنوا اس لیے کہ مضبوط کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے قرآن کو بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے ایمان والوں کو مضبوطی نصیب ہو جائے وہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل پہ جو ہے اس کے پاس دلائل آ جائیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح عقیدہ ہے قرآن سے دلائل آ جاتے عمل جو مومن کرتا ہے اپنے عمل پہ ان کو قرآن کے بیان کرنے سے دلائل آ جاتے ہیں تو بندہ تبھی اپنے عقیدے اور اپنے عمل پہ مضبوط ہو جاتا ہے جب اس کے پاس اپنے عقیدے اور عمل کے بارے میں دلائل موجود ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیثبت الذین آمنوا کہ یہ قرآن اس کے نزول کا مقصد جو ہے لیثبت الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنے عقیدے اور عمل کو پہ مجھے تثبت اور مضبوطی نصیب فرماتا ہے یہ تو عام مومنوں کی بات اللہ رب العزت نے اس آیات میں کر دی کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو تثبت اور مضبوطی نصیب ہوتی ہے قرآن میں اللہ رب العزت امام المرسلین سید المرسلین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو بھی تثبت اور مضبوطی نصیب ہوتی ہے. آپ دیکھ سورۃ فرقان 34 نمبر آیت سورۃ فرقان 19 و 18 سورۃ فرقان آیت نمبر 32 سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 بتیس نمبر آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کر دیا ہے حق سے لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة کیوں قرآن کا نزول نہیں ہوتا اس پیغمبر پہ جملتا واحدہ ایک مرتبہ پوری قرآن جو ہے ایک مرتبہ اس پہ کیوں نازل نہیں ہوتی کبھی ایک آیات کا نزول ہوتا ہے کبھی تین آیات کا نزول ہوتا ہے کبھی سورت کا نزول ہوتا ہے اعتراض کرنے والے ابھی بھی آپ پہ یہ اعتراض کریں گے کبھی کبھی آپ کو کہا جاتا ہے 29ویں پارے کو دیکھ لیجئے کبھی کہتا ہے 17ویں پارے کو دیکھ لیجئے اس کا کیا مطلب ہے آگے بڑھتے جائیے اس میں تو دو تین اور آیاتیں بھی یہ بتا سکتا تھا اس کی کیا ضرورت ہے. تو آگے اللہ جواب فرماتے ہیں کذالک ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ قرآن کو توڑا توڑا کر کے اس کا نزول کرتے ہیں کس لیے لنثبت به فؤادک اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو تقویت نصیب ہو آپ کے دل کو مضبوطی نصیب ہو ورتلناہ ترتیلا اور واضح کرتے ہیں ہم اس کتاب کو ترتیلا وضاحت کے ساتھ جتنا تولا نازل ہوگا پیغمبر اس کی وضاحت اچھی طریقے سے کر لے گا زیادہ نازل ہوگا تو پیغمبر اس کی وضاحت نہیں کر سکے گا کچھ باتیں جو ہے واضح ہو جائے گی تو کچھ باتیں اس میں ابہام رہ جائے گی. تو قرآن کے تولا تولا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں ان کے دلوں کو تقویت مل جائے دوسری ان کو وضاحت ہو جائے جو بیان کی جاتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کے دل کو بھی تثبت اور مضبوطی قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بندے کو مضبوط کر لیتا ہے. قرآن بندے کو مضبوط کر لیتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو اس لیے کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں تو آ شاہی کے بر دیوار کثرت تو آشاہی کے بر دیوار کثرت کبوتر گھر نشینت باز گردت غریب مستمند بردرایت دیایت اندرو یا باز گرد یا دور گردت. وہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ بادشاہ ہیں وہ آپ بادشاہ ہیں کہ جس کے محل کی دیوار پہ اگر کبوتر بیٹھ جائے ایک کمزور اور بزدل جو ہے پرندہ وہ جب آپ کے دیوار سے ٹچ ہوتا ہے تو جب اڑتا ہے تو اس سے باز بن جاتا ہے. غریب مستمند بردرایت برایت اندرو یا باز گردد اسی طرح ہم میں ایک غریب آدمی آپ کے دربار کے قریب آ چکا ہوں آپ کا اپنا جو ہے ارادہ ہے اور منشا ہے کہ مجھے جو ہے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں یا مجھے جو ہے اپنے در سے جو ہے باز رکھنے کی جو ہے یعنی حکم کرتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی اس طرح اس اللہ کی اس طرح ایک قصر ہے ایک دیوار ہے کہ جس کے ساتھ ایک بزدل کا تعلق بھی بن جاتا ہے تو وہ ایک مضبوط اور جنگجو بن جاتا ہے وہ ایک دلیر آدمی کا روح اختیار کر لیتا ہے. حران ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بیر معونہ میں اس کو پیچھے سے کافر نے نیزہ مارا بعد میں وہ مسلمان ہو گیا پیچھے سے نیزہ مارا اس نے جو ہے اپنے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا کیونکہ شہید کا خون اس کے لیے پاک ہوتا ہے اپنے چہرے پہ ملا اور یہ آواز لگا دی فوستو ورب الکعبہ رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان لوگوں کو یہ تقویت اور یہ مضبوطی کہاں سے ملی تھی؟ یہ قرآن کے ذریعے سے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، بارات لے کر آ گئے، اپنی بیوی سے بیٹے ہیں، ایک روایت کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے۔ آج اسے منادی نے آواز لگا دی کہ جنگ کے لیے نکل آئیے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ بیوی نے پیچھے سے کہا، او حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے آگے سے کہہ دیا کہ جنت کے حوروں سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسے لوگ پہ ایک صحابی جو ہے وہ کانا کہا رہے ہیں، آگے سے آواز آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کر دیا ہے جہاد کے کرنے کا۔ وہ صحابی کانا چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ کانا تو مکمل کر جئے۔ اس نے کہہ دیا کہ جنت کے کانوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگ۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو تھے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں وہ احد کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں نے اسے کہا، اے جو ہے انس کے مامو، آپ کا تو سارا بدن جو ہے وہ زخمی ہے، کیوں احد کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ آرام کیجئے، اطمینان کر لیجئے، آپ تو پہلے سے بھی جو ہے خون آلود ہے، زخم ہے آپ کے جسم میں۔ اس نے آگے سے کہہ دیا، انی لاجد ریح الجنۃ من احد، میں احد کی گاٹی سے جنت کی خوشبو جو ہے وہ سونگ رہا ہوں، اس کے سونگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو یہ تثبت اور مضبوطی کس سے نصیب ہو گئی؟ کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ کیونکہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، جب ایک بندے کا اس سے تعلق بن جاتا ہے تو اس سے بزدلی جو ہے وہ ختم، اور اس میں ایک مضبوطی اور طاقت آ جاتی ہے، اس کا ایک توکل جو ہے اللہ پہ بن جاتا ہے کہ موت جو ہے اس کا ایک دن معین ہے، اپنے وقت پہ آئے گی، اگر میں مسئلہ کروں گا۔ یہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مرو بالمعروف ونہو عن المنکر فإن الامر بالمعروف ونہی عن المنکر لا یقرب اجلا ولا یدفع رزقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، نیکیوں کا حکم دیجئے، برائیوں سے منع کیجئے، یقیناً نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، لا یقرب اجلا، ایک بندے کا جو مدت ہوتی ہے، جو ان کی اجل ہوتی ہے، وہ اس کے قریب نہیں لاتی، ولا یدفع رزقا، اور نہ بندے کی رزق کو اس سے دفع کر لیتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو آپ کا رزق کم ہوگا، آپ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے مر جائیں گے۔ اگر امر بالمعروف، دعوت حق کے بیان کرنے سے موت پہلے آ جاتی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر یہ تھی کہ وہ ابو جہل سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ تو لا یقرب اجلا ولا یدفع رزقا، ذہن میں یہ بات رکھے کہ بیان کروں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، وقت سے پہلے مجھے موت آئے گی نہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، کسی آدمی کے لیے یہ جو ہے مناسب ہی نہیں ہے کہ اپنے حکم سے یہ مر جائے، آپ ہی آپ مر جائے، یہ مرے گا مگر اللہ کے حکم سے مرے گا۔ کس کتاب مؤجلا، ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، ہر آدمی کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے موت کا، جب آئے گا تو نہ اس میں کمی آئے گی، نہ اس میں بڑھوتری آئے گی اور نہ اس میں کمی آئے گی، نہ زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی۔ قرآن ہے۔ آگے اللہ فرماتے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اگر یہ معنی آپ کر دیں کہ گمراہ نہیں کریں گے اس کتاب کے ذریعے سے الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو، تو فاسق تو پہلے سے گمراہ ہوتے ہیں، فاسق تو پہلے سے گمراہ ہوتے ہیں، تو کیا معنی وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرے گا اس کتاب کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو، تو فاسق تو پہلے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہیں پر بھی یہ معنی ہے، وما یضل بہ، گمراہی ظاہر نہیں کرتا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ گمراہی ظاہر نہیں کرتا اس کتاب کے ذریعے سے ان الفاسقین، مگر فاسقوں کا، فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ فاسق فسق سے ہے، فسق کے معنی ہے کیا؟ چیرنا، چیر پاڑ کو عربی میں فسق کہا کرتے ہیں، چوہوں کو فواسق کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ وہ بھی چیر پاڑ کے ماہر ہوتے ہیں، چیزیں کو چیر پاڑ کر دیتے ہیں. فاسق کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے، کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کو توڑ ڈالتا ہے، حکم ادو نہیں کرتا ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے، تو اس لیے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں اور سبق پڑھیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، یقیناً اللہ نے پریدی چی بیان کیا مثال ما بہودتن دماشی دیو ماشی فما فوقا یا دنون زیاد پور کواری کے فاما اللذین آمنو نوہر چی آکسان دی آمنو چی ایمان روڑے دے فیعلمونا نبوئی گی دی انہو الحق چی یقیناً دا مثال پر اختیار ہے گمراہی پدی کتاب سرا کسیرا دیرو خلقو لرا وما یزلو بیہی اللہ الفاسقین اون گمراہ نخکار دی گمراہی پدی کتاب سرا اللہ الفاسقین مگر دا حکم ماتون کو دا اللہ فاسق حکم ماتون کی دا اللہ دعا کیجئے.